Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 stycznia, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Już mocno wieje, ale najgorsze dopiero przed nami, ostrzegają synoptycy i strażacy. Rozmowy rząd górnicy zerwane, ale pełnomocnik do spraw restrukturyzacji górnictwa pozostał na Śląsku. Rosja może domagać się wcześniejszej spłaty przez Ukrainę długu w wysokości 3 miliardów dolarów. Już ponad 1200 razy interweniowali strażacy w związku z wichurami nad Polską. Ranna została jedna osoba, ale najgorsze dopiero przed nami, uprzedza rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Na dzisiejszą noc oraz jutrzejszy dzień synoptycy w dalszym ciągu przewidują i ostrzegają przed występowaniem podobnych zjawisk atmosferycznych na obszarze całego kraju. W paśmie województw północnych wiatr w porywach może osiągać prędkość dochodzącą do 100 km na godzinę, w górach powyżej 110, natomiast na pozostałym obszarze do 80 km na godzinę. Wczoraj lekko ranna została jedna osoba w Krakowie. Strażacy najwięcej pracy mieli jednak na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu setek powalonych i połamanych przez wiatr drzew, które tarasowały wiele dróg i ulic, zabezpieczaniu uszkodzonych przez wichurę reklam, elementów konstrukcyjnych budynków, anten satelitarnych oraz kilkudziesięciu dachów. Poza Pomorzem najwięcej szkód wiatr spowodował w województwach dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim. Rządowa delegacja zostaje do jutra w Katowicach. Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk zapewnia, że jest w każdej chwili gotowy do negocjacji. Ale górnicy nie chcą z nim rozmawiać, twierdzą, że nie ma wystarczających pełnomocnictw. Chcą, by przyjechała premier Ewa Kopacz. Zerwali rozpoczęte po południu rozmowy dotyczące likwidacji 4 kopalń należących do kompanii węglowej. W zeszłym roku te zakłady przyniosły ponad 800 milionów złotych strat. Ukraina oczekuje od Unii Europejskiej pomocy we wprowadzaniu w życie wrześniowych porozumień z Mińska. Miały one utorować drogę do zakończenia konfliktu w Donbasie. Ukraiński premier Arsenij Jaceniuk wyjaśniał po spotkaniu z szefem łotewskiej dyplomacji, iż Ukraina liczy na Unię Europejską w staraniach o skłonienie Moskwy, by zaczęła ona wypełniać porozumienia mińskie z września ubiegłego roku. Ukraiński premier podkreślił, iż wypełnienie przez Rosję postanowień i umów z Mińska jest drogą do deeskalacji konfliktu, który zagraża obecnie bezpieczeństwu całej Europy. Dlatego zdaniem Jaceniuka zarówno Ukraina, jak i Unia Europejska muszą skłonić Moskwę do wypełniania porozumień mińskich. Charakteryzując inne oczekiwania Ukrainy wobec Unii, Jaceniuk wymienił makroekonomiczną pomoc finansową, wsparcie dla implementacji umowy stowarzyszeniowej oraz współpracę we wprowadzaniu ruchu bezwizowego pomiędzy Ukrainą i krajami Unii Europejskiej. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. Rosja może domagać się wcześniejszej spłaty przez Ukrainę długu w wysokości 3 miliardów dolarów. Według rosyjskiego ministra finansów Kijów naruszył warunki dwustronnych ustaleń. Minister Anton Siłłanow powiedział, że dług Ukrainy przekroczył 60% produktu krajowego brutto. Tym samym Ukraina naruszyła warunki udzielonego przez Rosję kredytu na sumę 3 miliardów dolarów. Dlatego jego zdaniem Moskwa ma wszelkie podstawy żądać od Kijowa przedterminowego spłacenia zadłużenia. Jednak decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Rosja w 2013 roku uzgodniła z ówczesnym prezydentem Wiktorem Janukowyczem, że za 15 miliardów dolarów wykupi ukraińskie obligacje. Jednak zdążyła zainwestować w ukraińskie dwuletnie euroobligacje jedynie 3 miliardy dolarów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Mołdawia ma złożyć wkrótce wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Powiedział o tym Polskiemu Radiu jeden z mołdawskich ekspertów. Dyrektor Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej uczestniczył w Rydze w debacie poświęconej sytuacji w krajach Partnerstwa Wschodniego. Wniosek, jak mówił mołdawski ekspert, ma być wysłany do Brukseli jeszcze przed majowym szczytem Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w Rydze w związku z łotewskim przewodnictwem. Tym razem Unia nie da nam jeszcze pozytywnej odpowiedzi. Zdaję sobie sprawę, że o akceptację będzie trudno. Najbardziej sceptyczna jest Francja. Ale problemem nie jest tylko sprzeciw Paryża czy kilku innych stolic wobec dalszego rozszerzania Unii. Problemem jest także Naddniestrze, separatystyczna republika, którą zamieszkuje ludność rosyjskojęzyczna i nad którą władze w Kiszyniowie straciły kontrolę. Według eksperta ten problem powinien być rozwiązany za kilka lat. Tyle czasu potrzeba też Mołdawii, by skutecznie rozprawiła się z korupcją, spełniła europejskie standardy i uzyskała zielone światło dla wejścia do Unii. Dlaczego nie wtedy, kiedy Rumunia będzie miała przewodnictwo? Rumunia będzie kierowała pracami Unii Europejskiej w drugiej połowie 2019 roku. Z Regi Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz serwis sportowy, Adam Malecki. W Warszawie trwa 80. jubileuszowa gala Mistrzów Sportu Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej. Trójka jest patronem tego wydarzenia. Już niebawem poznamy 10 najlepszych sportowców 2014 roku. Na miejscu jest Michał Olszański. Michał, gala i najważniejsze rozstrzygnięcia, a potem tradycyjnie bal do samego rana. Jesteś gotowy? Oczywiście, że jestem gotowy, a w tej chwili Państwo trafili na ważny moment. Wszyscy wstali i nagrodzili brawami drużynę roku. Są to oczywiście nasi złoci siatkarze. W tej chwili odbierają gratulacje i nic dziwnego, że zostali drużyną roku. A ich mistrzostwa zostały imprezą roku, w tym roku organizowaną w Polsce. Powiem Państwu jeszcze o innych rozstrzygnięciach. Jeśli chodzi o imprezę masową, to Orlen Warsaw Marathon. Jeśli chodzi o sportowca niepełnosprawnego, to Renata Kałuża, która wygrała na handbajku nowojorski maraton. Oczywiście trenerzy roku, Stefan Antiga i Łukasz Kruczek. Bardzo elegancko jest tutaj, po raz pierwszy nowa formuła. Mamy jedną salę, nie ma podziału na galę i późniejszy bal. Bardzo elegancy goście siedzą przy stolikach, cała plejada gwiazd sportu, a w dziesiątce, która ściga się do ostatniego momentu, są Brudka, Fajdek, Kasprzak, Kowalczyk, Kwiatkowski, Lewandowski, Majka, Stoch, Wlazły i Włodarczyk. Jeszcze trwa głosowanie, mogą Państwo zatem zdecydować się na nadanie głosu, a decyzję, kto zostanie najpopularniejszym sportowcem roku, poznamy mniej więcej za godzinę. Z hotelu Double Tree by Hilton, Michał Olszański. Tajemniczy Michał Olszański. Dziękujemy bardzo i czekamy na kolejne rozstrzygnięcia. Z dzisiejszych wydarzeń najważniejsze dotyczy naszych tenisistów. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz zdobyli Puchar Hopmana. W wielkim finale pokonali reprezentantów Stanów Zjednoczonych Serena Williams i Johna Isnera. W sportach zimowych skoczkowie rywalizowali na mamucie w Bad Mitterndorf. Z Polaków najlepiej wypadł Piotr Żyła, który zajął 8. miejsce, a wygrał Niemiec Severin Freund. W biegach narciarskich na przedostatnim etapie Tour de Ski Justyna Kowalczyk zajęła 7. miejsce. Dystans 10 km stylem klasycznym najszybciej przebiegły, co staje się już tradycją, Norweżki. Wygrała Therese Johaug, druga była Marit Bjergen, która jest liderką Tour de Ski, a trzecia Heidi Wenk. Jutro ostatni etap i morderczy podbieg pod Alpe Czermis. W rajdzie Dakar dzisiaj odpoczywali motocykliści i kładowcy, jechali za to kierowcy samochodów. 7. etap wygrał Argentyńczyk Terra Nova. Krzysztof Hołowczyk zajął 4. miejsce. Marek Dąbrowski był 28. W klasyfikacji generalnej prowadzi Katarczyk Alatia. Hołowczyc jest 4. Jeszcze wynik z meczu towarzyskiego naszych piłkarzy ręcznych. Szczepiorniści wygrali z Węgrami 35-25 w drugim meczu turnieju w Oviedo w Hiszpanii. Turniej jest ostatnim etapem przygotowań przed Mistrzostwami Świata. Te rozpoczną się w Katarze 15 stycznia. To będzie noc z bardzo silnym wiatrem na północy, nad samym morzem porywy do ponad 100 km na godzinę, a wysoko w górach do ponad 110. Będzie padał deszcz i deszcze ze śniegiem, a termometry pokażą od minus 2 stopni w Suwałkach do 0 w Warszawie i plus 2 we Wrocławiu. Jutro dużo chmur, ale powinno pojawić się też słońce, miejscami przelotne opady śniegu, a na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 1 do 4 stopni wciąż bardzo silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wysoko, wyżej, jeszcze wyżej. Up. Najnowszy album Marka Napiórkowskiego prezentuje poziom i rozmach dostępny niewielu artystom. To doskonałe połączenie jazzu i współczesnej kameralistyki zabrzmi na żywo w Trójce w niedzielę tuż po godzinie 20. Marek Napiórkowski, sextet Up. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Lista osobista. Disfigure me.

Bedlight District. No jeszcze ikoną nie są, ale bardzo fajnie zaczynają. Thank you. Zespołowi Bad Light District i wszystkim młodym zespołom, które zaczynają, życzę takiej przygody, jaka spotkała zespół, z którego liderem będę za chwilę rozmawiał. Wysłali zgłoszenie na wielki festiwal do Los Angeles i przyszło odwrotną pocztą po prostu zaproszenie. Gościem jest Łukasz Szychlicki, wokalista i gitarzysta grupy, która po polsku nazywałaby się Windy, ale nazywa się po angielsku także dlatego, że jak rozumiem, epka, którą trzymam w ręce, popłynęła za ocean i zrobiła furorę, tak? Tak, jest nagrana po angielsku, ogólnie piosenki mamy po angielsku. Znaczy nie wysłaliśmy epki, zgłosiliśmy się tak naprawdę normalnie przez stronę organizacji NAM, tak jak no, ponad 1000 innych zespołów z całego świata, w tym oczywiście większości ze Stanów, i wybrali nas, więc niesamowite. Czy tego typu zaproszenie jest jakoś argumentowane, czy po prostu przychodzi mail pod tytułem czekamy, zapraszamy? Przychodzi mail, natomiast organizacja nam współpracuje no, z największymi organizacjami muzycznymi w Stanach, w tym z organizacją, która rozdaje nagrody Grammys. I wśród osób, które wybierają zespoły, są też osoby z tej fundacji, czy z tej organizacji, więc no, niesamowite jury. Oczywiście to jest dla was początek drogi, bo to na razie jest tylko zaproszenie. Tak, oczywiście. Natomiast czy trudno się nie entuzjazmować samym zaproszeniem? Czy macie jakiekolwiek dane na temat tego, nie wiem, kto decyduje, jak to tak naprawdę wygląda, prawda? Ile zespołów razem z wami tam jedzie? Co wiecie na ten temat? Bo jedziecie troszeczkę w nieznane, umówmy się. Będzie tam około 30 zespołów i trudno nazwać to zespołami. Jest też parę takich klasycznych zespołów muzycznych, ale jest sporo różnych projektów, które grają na tych targach. Bo dodajmy, że te targi to jest bardzo eklektyczna, powiedziałbym, impreza. Taka, na której to nie jest festiwal folkowy, rockowy, czy muzyki świata nawet. Tak, to są wielkie targi muzyczne, gdzie wystawiają się wszystkie firmy, które coś mają wspólnego z muzyką. I tam nie ma ludzi przypadkowych. To jest wielki event dla ludzi z branży. Więc tam są i promotorzy, i organizatorzy koncertów, i ludzie z wytwórni, i ze studiów nagrań, i też ludzie, którzy nagłaśniają jakieś konferencje. Więc wszystko, co ma do czynienia głównie z muzyką. Powiedzmy to, nazwijmy rzecz po imieniu. To nie jest festiwal, na którym, czy event, na którym chodzi wyłącznie o to, żeby błysnąć artystycznie, choć oczywiście jest to ważne, bo to jest impreza, na której w pewnym sensie jest przełożenie na, i nie mam nic złego na myśli, komercyjne historie, prawda? Tam jest bardzo skrócona droga. To nie jest impreza dla koneserów, powiedziałbym. To jest impreza, na którą zaprasza się zespół, który zaprasza się po coś, licząc na to, że z tego będzie dość szybki, być może nawet dość konkretny rezultat. Tak to trzeba odbierać, prawda? No taką mamy nadzieję. Taką mamy nadzieję. Tak jak mówiłem, tam będzie około 30 zespołów, 30 różnych projektów. No ale oprócz tego na stoiskach wszystkich firm no, występują no, największe gwiazdy muzyczne Stanów Zjednoczonych, świata ogólnie, trzeba powiedzieć. Czy macie jakiś pomysł na to, i czy wiecie już, co powinniście tam zaprezentować? Czy to jest występ trwający 5, 15 czy 50 minut? My będziemy grali dokładnie 40 minut w dzień finałowy na centralnej scenie o godzinie 12. Ogólnie gra się cicho. To nie jest typowy taki koncert rockowy na dużej sali z głośnym nagłośnieniem, tylko tam się gra cicho i tam siadają ludzie, którzy chcą po prostu dokładnie posłuchać muzyki. Więc jeżeli zespół, który, no trudno was nie nazwać zespołem rockowym, dostaje tego typu zaproszenie, to znaczy, że jednak, pomijając ten aspekt bardzo przyziemny, o którym mówiłem przez chwilę, ale umówmy się, to są targi jednak, to znaczy, że chyba dostrzeżono w waszej muzyce coś więcej, no bo tam nie chodzi tylko o, nie wiem, efektowny wideoklip, który może każdy nakręcić, prawda? Tam musi być mimo wszystko dla tych fachowców no nie tylko opakowanie, ale i zawartość. Tak, zdecydowanie, tym bardziej, że scena jest jedna dla wszystkich, perkusja jest jedna dla wszystkich, więc warunki są dosyć spartańskie, powiedzmy. Więc musi przekaz zadziałać, musi muzyka zadziałać i musiała jakoś dotrzeć do gustów jury, więc... Pewnie macie tremę, ale o to nie będę pytał, żeby nie zapeszać. Zapytam tylko o to, czy tego typu wydarzenie, które w waszej jakoś tam rozwijającej się karierze do tej pory, no trochę spada jak grom z jasnego nieba, powoduje co? Mobilizację, chęć napisania czegoś zupełnie nowego na tą imprezę, czy po prostu pokazanie się z najlepszej strony, z jakiej możecie, na podstawie tego, co do tej pory zrobiliście? To znaczy my kończymy teraz pracę nad debiutancką płytą, więc mamy materiał na te 40 minut, żeby spokojnie zagrać ten koncert. Mamy też taką sytuację, że nasz perkusista rodzi 20 stycznia, którego pozdrawiam, Jacka Barańskiego. I zamiast Jacka jedzie z nami Beata Polak, którą znamy z armii, z Arki Noego. I no tak, no nam się posypało wszystko teraz w tym okresie. Znaleźliśmy... To jest dobra wróżba na pewno, jak się tak, posypało, wiesz? Znaleźliśmy menedżera, telewizje są nami zainteresowane. Miasto Poznań organizuje nam koncert 17 stycznia w Centrum Kultury Zamek. No więc niesamowite rzeczy się dzieją. To będzie przetarcie, ale tak naprawdę niesamowite rzeczy, niezależnie myślę od rezultatu, wydarzą się tam, bo ja trzymając oczywiście kciuki, życzę wam przede wszystkim tego, żebyście przyjechali odmienieni, jeżeli chodzi o wiarę we własne możliwości. Niezależnie od tego, czy podpiszecie natychmiast milionowy kontrakt i udzielicie 40 wywiadów dla tamtejszych telewizji, czy nie, bo myślę, że to jest taki wyjazd, który sam w sobie daje potężnego kopa i ładuje czymś zupełnie nowym. Tak jak mówię, niezależnie od tych przyziemnych rzeczy, o których mówiłem wcześniej. Tak, no też się cieszymy, że gramy w ostatni dzień, że będziemy mieli okazję w trakcie tych pierwszych dni targowych naprawdę poznać niesamowite osoby. I Beata też będzie miała niesamowite okazje, bo zagra na tak zwanym Bonzo Bash. To są takie 3 dni koncertów organizowane przez Briana Tichego, perkusistę Whitesnake i wielu innych zespołów. I została zaproszona, żeby zagrać bodajże 22, więc no, będziemy otoczeni takimi. Czyli krótko mówiąc, z jednej strony będziecie już po, że tak powiem, przedbiegach wstępnych zupełnie inaczej osadzeni w tamtejszej rzeczywistości. Z drugiej strony no, zobaczycie takie rzeczy, że ten wasz występ w finałowym dniu no, pewnie też będzie trochę na trzęsących się początkowo nogach, ale tylko początkowo, bo wierzę, że będzie dobrze. Umawiamy się w takim razie na następną wizytę już po. Koniecznie. Jeżeli znajdziecie czas, bo może wtedy będziecie już tak rozrywani, że będzie trudno. Łukasz Ichlicki. Dziękuję uprzejmie. Nie trzymam żadnych kciuków, po prostu będzie dobrze. Dziękujemy. Trzymamy kciuki za Elevator. Nauka płynie z tego taka, że warto wysyłać zgłoszenia. Czasami po prostu przychodzi odpowiedź. To nie są te czasy, jak w przypadku grupy Tiebreak, która na początku 80-tych lat dostała zaproszenie na bardzo ważny festiwal w Niemczech Zachodnich bodajże, ale trafił do szuflady w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym, a na festiwal pojechał ktoś zupełnie inny. Teraz są inne czasy, więc tak jak mówię, warto wysyłać. Chyba na razie po raz ostatni w liście osobistej odgrzebana płyta, która ostatnio grała sobie przez różne programy Trójki, ale dzisiaj specjalnie dla pana Michała. There's no way out of here when you come in, you're in for good. There was no promise made, the part you played, the chance you took. There are no boundaries set, the time and yet you wasted still. So it slips through your hands like grains of sand, you watch it go. There's no time to be lost, you'll pay the cost, so get it right. There's no way out of here when you come in, you're in for good. Without seeing. Dwa razy Steve Reich. Teraz trochę bardziej duchem. To był remix Jamesa Murphy'ego utworu Love is Lost, nazwany właśnie imieniem i nazwiskiem słynnego kompozytora. A teraz już będzie po prostu muzyka na 18 muzyków, ale zremiksowana przez Cold Cut. Thank you. To jedna z tych rzeczy muzycznych, które należy kiedyś zrealizować. Zobaczyć muzykę na 18 muzyków zagraną przez żywą orkiestrę. Najlepiej z dość bliskiej odległości. Polecam. Teraz będą dwie zapowiedzi. Za tydzień Piotr Orzechowski w obiecanej rozmowie. Za tydzień też kolejna opowieść Apostolisa Antymosa. Między innymi bohaterem jej będzie Tomasz Stańko. Dziś zagramy z litanii. Thank you.